نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد احود کی آیت نمبر 45 سے درس شروع کر رہے ہیں. یہ 12واں پارہ اور اس کا رکوع نمبر 4 ہے, رکوع نمبر 4 اور سورہ ہود اس کی آیت نمبر 45. تو جو دوست پچھلے درس میں شامل تھے وہ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ جو تھا وہ ہو رہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی کشتی میں سوار ہوئے اور دنیا ڈوبنے لگی تو آپ نے اپنے بیٹے کو پکارا, کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, غرق ہونے والوں کے ساتھ نہ رہو. تو اس نے کہا کہ میں تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کوئی کسی کو نہیں بچائے گا سوائے خدا کی رحمت کے. تو اب جب دیکھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ وہ جہاں ان کا بیٹا چڑھا ہوا تھا کنعان, تو وہاں بھی پانی آ گیا. اب جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, ونادى نوح ربه, اور حضرت سینا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, فقالا, اور عرض کی, ربی اے میرے رب, ان ابنی من اہلی, کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے, وان وعدک الحق, اور بے شک اے باری تعالی تیرا وعدہ حق ہے, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا, تو یہ میرا بیٹا جو ہے یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے, میری اہل میں سے ہے, میری آل میں سے ہے, تو باری تعالیٰ تیرا وعدہ سچا ہے, پھر یہ میرا بیٹا ڈوب کیوں رہا ہے, اس کو نجات کیوں نہیں مل رہی, وانت احکم الحاکمین, اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے. ٹھیک ہے, جیسے تیرا حکم وہ تو بجا ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن تیرا وعدہ تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا, تیری آل کو بچاؤں گا, تو میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، میری آل میں سے ہے، تو اس کو باری تعالیٰ تو بچا کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ قالا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیری آل میں سے نہیں ہے، تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کہ بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، برے ہیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ اے نوح وہ تیری آل میں سے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے بعض لوگ اس کو برے طریقے سے استعمال کرنا کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے غلط عقائد جا خام خواہ ٹھونسنے کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، فائدہ دیتا تو حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو فائدہ دیتے۔ بھئی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی فائدہ دیتے ہیں مومنوں کو، ماننے والوں کو، منکروں کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ماننے والا ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا، جیسا پچھلے دس میں میں نے عرض کیا، کہ بد عقیدہ ہو جائے چاہے وہ یعنی کتنا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو سید نہیں مانا جائے گا، اس کو آل نہیں مانا جائے گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت نوح اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بد عقیدہ ہے وہ آل رسول نہیں ہو سکتا، وہ آل نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ مسئلہ یعنی بالبداہت ثابت ہوتا ہے، وہ جو آج کئی بد عقیدہ لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں ہم بھی سید ہیں، گستاخ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی سید ہیں، کئی گستاخ آل رسول کہتے ہیں ہم بھی سید ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اب یہ سید ہیں تو ان کی تو ادب کرنا چاہیے، بھائی جس نے اللہ کے نبی کا ادب نہیں کیا اس کا ادب کاہے گا، جس نے رسول اللہ کے صحابہ کا ادب نہیں کیا اس کا ادب کیوں کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سید ہمیشہ سید عقیدہ ہوتا ہے، اسی لیے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بد عقیدہ جو ہے وہ سید نہیں ہے، یا تو اس کی اصل میں کہیں شک ہو جائے گا، یا اس کے کسی معاملے میں ایسا شک ہو جائے گا، یا وہ بے ایمان ہوگا، لہذا وہ آل رسول یا آل نبی کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ اور جو آدمی یعنی یہ کہے کہ نبی فائدہ نہیں دیتا وہ یقیناً بد عقیدہ ہوگا، اور بد عقیدہ کو کسی نبی کا کوئی فائدہ، کسی ولی کا کوئی فائدہ، اللہ کی آیتوں اور قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فلا تسألنی، اے نو مجھ سے سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کا جس کا تجھے علم نہیں۔ یعنی بعض علماء نے لکھا جیسا کہ یعنی شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اصل میں کنعان کلمہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا تھا۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ آل بھی ہے، بیٹا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، تجھے اس کا علم نہیں، مجھے علم ہے، لہذا اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ انی عائزوں کا ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی کافر کے لیے بد عقیدہ کے لیے دعا مانگنا نادانوں کا کام ہے، انبیاء اولیاء نیک لوگوں کا کام نہیں۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی جی، فلاں بد عقیدہ مر گیا، تم کہتے ہو جنازہ بھی نہیں پڑھنا، تم کہتے ہو اس کے لیے دعا بھی نہیں مانگنی، یہ تو جی بڑی سختی ہے۔ بھائی یہ سختی نہیں، اللہ نے فرما دیا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ نادان لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ورنہ عقل مند ان کے لیے دعا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ عقل مند جانتا ہے کہ یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب میں ہیں۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ بد عقیدہ منافق اور کافر کے لیے دعائیں بخشش مانگنا ناجائز ہے، اس کے لیے ویسے بخشش مانگنا ناجائز ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا ناجائز ہے۔ اب حضرت نوح عرض کرتے ہیں قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسالک ما لیس بی لی بہ علم، اے باری تعالیٰ میں ایسی چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ چیز میں مانگوں تو جس کا مجھے علم نہیں، بھائی تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے ایسی چیز مانگ لی، آئندہ نہیں مانگوں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور اگر رحم نہ کیا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں یعنی نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا، گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ جس پر اللہ ناراض ہو جائے، وہ اصل نقصان وہی ہے، اصل گھاٹا وہی ہے۔ دنیا کے گھاٹے نقصان پورے ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی یعنی ناراضگی جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو کہا ہے باری تعالیٰ کہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں گھاٹے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا یا نوح اهبط، اے نوح اتر، بسلام، ہماری طرف سے سلام، منا، ہماری طرف سے سلام، وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں ہیں۔ اے نوح علیہ السلام، اپنی کشتی سے تشریف لائیے سلامتی کے ساتھ، ہم تم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ دیکھو اللہ جل مجد الکریم انبیاء پر سلام بھیجتا ہے، یہ اللہ کی مبارک سنت ہے۔ انبیاء کر و سلام علی المرسلین، انبیاء پر سلام ہو۔ کبھی کبھی بس یعنی سلام علی یاسین، الیاسین، کہیں فرمایا کہ نوح پر سلام، کہیں فرمایا کہ ابراہیم پر سلام، کہیں فرمایا الیاسین پر سلام، کہیں کسی نبی پر، یہاں فرمایا حضرت نوح کو کہ نوح تجھ پر میری سلامتی ہو، تم کشتی سے میرے نام کے ساتھ اترو، میں تمہیں برکتیں عطا کروں گا۔ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِّمَّن مَعَكَ، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان گروہوں پر بھی میں اپنی فضل و کرم کروں گا، جو تیرے ساتھ لگ گیا، جس نے تیرا دامن پکڑ لیا، اس کو میں یعنی نعمتوں سے، برکتوں سے نوازوں گا۔ تو قیامت تک آنے والا ہر مومن جو ہے وہ ان برکتوں میں شامل ہے، وہ ان اللہ جل مجد الکریم کی رحمتوں میں شامل ہے۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ وہ ہیں، فَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو برتنے کے لیے دیں گے دنیا میں، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر آخرت میں ان کو عذاب عظیم جو ہے، علیم جو ہے، وہ دردناک جو عذاب ہے وہ چکھائیں گے۔ یعنی کچھ گروہ تو وہ ہیں کہ جو گروہ جو ہیں وہ یعنی یہاں تو اے نو جو تیرے ساتھ ہیں، دنیا آخرت میں رب کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی، لیکن وہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں دولت ملے گی، عزت ملے گی، نام و نموج ملے گا، کاروبار، ہر چیز ملے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کہ دنیا تو انہوں نے دیکھ لی اور اچھے طریقے سے دیکھ لی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب علیم ان کو ملے گا، اور دردناک عذاب میں وہ یعنی وہ دردناک عذاب جھیلیں گے۔ تو دنیا کی یہ بطور امتحان جو چیزیں ہیں جب آتی ہیں تو اللہ رب کو بھولتا ہے، جب رب کو بھولتا ہے تو پھر آخرت میں دردناک عذاب جو ہے وہ آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے انبیاء اکرام کی اخبار، کہاں کب، ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، تو یہ ساری کی ساری چیزیں صدیوں پہلے گزر چکی تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک من انباء الغیب، اے میرے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت تعلمها انت ولا قومک، اے محبوب، نہ تم ان کو پہلے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل حاضا، اس سے پہلے، حسبر، تو صبر کرو، ان العاقبت للمتقین، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اب یہ غیب کی خبریں اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ تو یہ غیب یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، بھائی ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں جو عطا فرما دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ تو غیب تو وہ ہے جو آدمی خود جانے، تو جو عطا کر دیا گیا وہ غیب کاہے کا رہا، جس کی خبر دے دی گئی وہ غیب کاہے کا رہا۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے بتایا، لیکن بتانے کو کیا کہا، انباء الغیب، غیب کی خبریں کہا، تو جب رب ان کو غیب کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کو غیب ہی ماننا پڑے گا۔ جب رب نے کہا میں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں تو پھر ہم بھی کہیں گے ہمارے آقا کو غیب کا علم عطا کیا گیا۔ آقا اپنے آپ نہیں جانتے تھے، جیسا اس آیت کریمہ میں آیا ہے ما کنت تعلمها، اے محبوب آپ پہلے نہیں جانتے تھے، یہ علم میں دے رہا ہوں۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا علم غیب ملا ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی عطا سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب ملا، اور یہ قرآن تو سارے کا سارا ہے ہی غیب، یہ قرآن میں دنیا کی ہر چیز ہے، تو قرآن کے علاوہ بھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ جل مجد الکریم کرام فرماتا تھا، وحی فرماتا تھا، حدیث قدسی بھی ہے، اس کے علاوہ حدیث بھی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن کا کرینے کے آس نہیں کسی کو بتانا، تو یہ سارے کے سارے علوم و معارف یہ ہیں، کبھی وحی کے ساتھ بتائے جاتے ہیں جیسا اس آیت کریمہ میں، اور کبھی اللہ جل مجد الکریم آپ کو یعنی اس طریقے سے علم غیب عطا کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رائی تو ربی فی احسن سورہ، میں نے اپنے اللہ جل مجد الکریم کو احسن صورت میں دیکھا، فقالا فی ما یختصم المالا العلا، اے میرے محبوب میرے یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں، آقا کول تو اللہ عالم، میں نے رکھی اللہ بہتر جانتا ہے، فوادہ زیادہ ہو بینا کا تفیہ فوجت تو بردہ بینا صدیہ، حکم کال کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے جس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو جو کچھ زمینوں آسمانوں میں تھا تو سب کا مجھے علم حاصل ہو گیا، ایک حدیث میں ہے فتجلی لکل شیء و عرفتہ، میں اللہ جل مجد الکریم کے اس دست مبارکہ کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہوگی، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا، کبھی وحی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اور کبھی دست مبارکہ کے فیض کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور کبھی معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش ملا سے ایک قطرہ ٹپکا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، کستوری سے زیادہ اس کی خوشبو تھی اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب وہ قطرہ میرے اندر گیا تو کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور کائنات کی ہر چیز کو میں نے پہچان لیا، مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا، تو اللہ جل مجد الکریم کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمانے کے کئی طریقے ہیں، ایک معراج کی رات فاوہا لا عبدہ ما اوہا، یعنی اللہ جل مجد الکریم نے براہ راست وہی فرمائی، آقا کریم سے باتیں کی، تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے، تو اللہ جب غیب کی خبریں دینے کے بعد بھی ان کو غیب ہی کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کو غیب ہی کہنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی نہیں اللہ نے جب دے دیا تو غیب نہ رہا، اللہ کہتا ہے وما ہو علی الغیب بدانی، یہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو یقیناً جس کے پاس ہوگا وہی غیب بتائے گا، اور پھر یعنی میرے نبی تو بخل بھی نہیں کرتے، بخل وہ کرے جس کے پاس کم چیزیں ہوں، تو جب اللہ کے محبوب کائنات کے علوم کو جانتے ہیں تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر یعنی بخل بھی نہیں کرتے، جتنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں، فجر سے لگتے ہیں تو عشاء کی نماز تک یا مغرب کی نماز تک آپ یعنی سوائے نمازوں کے وقت کے مسلسل بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں سینا عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے بھی پہلے مخلوق جب سے شروع وہاں سے لے کر جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ہر ایک چیز ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخل نہیں کرتے، تو جب آقا کو علم دینے کے بعد رب نے کہا یہ غیب کی خبریں ہیں، تو اس لیے ثابت ہوا کہ ہم جو کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہے، تو عطائی غیب ہی غیب بھی غیب ہی کہلائے گا، اس غیب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما دیا لہذا یہ غیب نہیں رہا، یہ عطا فرمانے کے بعد بھی غیب ہی ہے، تو کہا میرے محبوب نہ تیری قوم جانتی تھی نہ تم جانتے تھے، لیکن ہم نے یہ کرم نوازی کی، تمام انبیاء کی غیب کی خبریں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی، فاصبر کیوں بتا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگ راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ صحابہ اکرام پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گندگی پھینکتے ہیں، راستے روکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یعنی جو وہ ظلم و ستم کر سکتے ہیں کرتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے محبوب پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ظالم لوگوں نے ان کو بھی چین سے یہ دنیاوی زندگی گزارنے نہیں دی، ظالم لوگوں نے ان پر بھی ظلم و ستم کیا، تو میرے محبوب ان انبیاء نے بھی صبر کیا ہے، محبوب تم بھی صبر کرنا، یہ کافروں کا یہی طریقہ ہے، بے ایمانوں کا یہی طریقہ ہے، یہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی عمل کرتے ہیں، یہ اچھے لوگوں اور انبیاء اکرام کے ساتھ اسی طریقے سے گستاخی سے پیش آتے ہیں، فاصبر اے میرے محبوب صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہوگا، آخر انجام کس کا ہے، اچھا انجام کس کا ہے، ہمیشہ اچھے لوگوں کے لیے ہی انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا. اپنے صحابہ کو بتا دیجئے کہ یہ آج کے سردار، یہ آج کے بڑے بڑے امیر اور یہ آج کے ظالم جو ہیں، یہ قیامت والے دن چل بھی نہیں سکیں گے، اتنا بوجھ ان پر اپنے ظلم و ستم کا لدا ہوا ہوگا. لیکن انبیاء اولیاء اور اولیاء اکرام کے غلام جو ہیں وہ الحمدللہ وہاں عزت کے ساتھ چلیں گے، اور فرشتے آ کر ان کے یعنی استقبال کریں گے، ان کی پیشوائی کریں گے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام آئے ایسے ہی وہ الی عاد اخاہم ہودا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہم نے حضرت ہود کو بھیجا. کالا انہوں نے آ کر کہا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر نبی جو بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے ان کا دعویٰ یہی تھا، یہی تبلیغ تھی، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہو، کہ اللہ نے کوئی سند پیش نہیں، سند نہیں تمہیں دی، اور تم بتوں کو پوج رہے ہو، تم کبھی پتھروں کو، کبھی درختوں کو، اور کبھی چاند سورج کو پوج رہے ہو. تم تو اس طرح باندھنے والے ہو، تم تو جھوٹ بولنے والے ہو. یا قومی، اے میری قوم، لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا. وہی بات جو پیچھے گزری حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، ہر نبی نے یہی کہا، لوگوں میں تم سے اللہ کی توحید بیان کرنے کا اجر نہیں مانگتا. جو اجر لیتا ہے وہ بعض اوقات بات کو گول مول کر جاتا ہے، بعض اوقات چہرے دیکھ کر گفتگو کرتا ہے، بعض اوقات جیبیں دیکھ کر گفتگو کرتا ہے، کہ اگر میں نے حق بات کر دی اور یہ فلاں آدمی کے اگر خلاف چلی گئی تو وہ مجھے دے گا کچھ نہیں، میری یعنی خدمت نہیں کر سکے گا، مجھے کچھ دنیاوی طور پہ عطا نہیں کرے گا، لہذا وہی چیزیں بیان کی جائیں جس سے یہ لوگ خوش ہوں، اور جو ان لوگوں کو بری بات معلوم ہو اس سے کفی لسانی کی جائے. کتنی کتنی یعنی دیر تقاریر ہوتی ہیں، لیکن کوئی ان لوگوں کو جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی یعنی آخر یاد کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسا آج کل بدقسمتی سے ہم نے یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ پوری پوری رات محفل نعت ہوتی ہے اور ساری دنیا سنتی ہے. کیوں؟ کہ اس میں تنقید نہیں ہوتی، اس میں کسی بے نمازی کو نماز کے لیے نہیں کہا جاتا، اس میں داڑھی منڈے کو داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا، اس میں کسی چور کو چوری چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا، اس میں کسی گناہ کرنے والوں کو اس کے گناہ کی پاداش میں اس کو بتایا نہیں جاتا. اسی سب لوگ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی آقا کی تعریف ہو رہی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں نہ کہا جا رہا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے انبیاء میں اور امتی میں، جو ہم جیسے ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی تو لوگ تو ہماری تنخواہیں بند کر دیں گے، لوگ تو ہمارے ہدیے بند کر دیں گے، لوگ تو ہمیں دینا لینا بند کر دیں گے. انبیاء یہ بات نہیں دیکھتے، ساری دنیا مخالف ہے، ایک بچہ بھی نہیں جو کہہ رہا ہے کہ نبی تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن انبیاء پھر بھی وہی کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بتوں کو پوجیں گے، لیکن نبی نہیں کہتے، نبی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور دیکھو بھائی، میں تمہیں ایسی کوئی بات تب بتاتا اگر میں تم سے کوئی صلہ مانگتا، میں تو ایک رب کی بات کر رہا ہوں اور تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں. میں یہی بات ہے کہ جب یعنی مانگے بھی کیسے مانگے، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ مانگتا اس لیے نبی نہیں ہے کسی سے کہ کوئی نبی کی انبیاء اکرام کی جو تبلیغ ہے اس کا صلہ دے سکتا ہی نہیں ہے، صلہ دے گا بھی کیسے، دے سکتا بھی کیسے ہے. کائنات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھیر کر دی جائے کیا وہ خوش ہو جائیں گے؟ یہ کائنات تو ان کے اشاروں پر چلتی ہے، یہ تو ان کی یعنی آنکھوں کے اشاروں پر چلتی ہے، تو وہ کائنات کو لے کر کیا کریں گے؟ وہ دنیا بھی تقسیم کرنے والے، وہ دین بھی تقسیم کرنے والے، وہ آخرت بھی تقسیم کرنے والے، وہ عزتیں تقسیم کرنے والے، وہ یعنی اولادیں تقسیم کرنے والے. انبیاء کے دروازے پر چلے جاؤ تو دنیا کی دولت مل جاتی ہے، انبیاء کے دروازے پر چلے جاؤ تو دین کی دولت مل جاتی ہے، آخرت مل جاتی ہے، جو کچھ چاہو مل جاتا ہے. تو لوگ ان کو کیا دیں گے؟ نبی تو دینے والے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں ایک یعنی کیا نام ہے کہ کل کا جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا اس کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں، اس کو دنیا کا امیر ترین بنا دیتے ہیں، یہ تو نظر کرم ہوتی ہے، بکریاں چرانے والے کو وقت کا حاکم بنا دیتے ہیں، یہ تو انبیاء کی عطا ہے، انبیاء قوموں سے کیا مانگیں گے، انبیاء اکرام کو کچھ دے بھی کیا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریا الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی رب پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے عطا کرتا ہے، جو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کو پیدا کیا، جو رب جل مجد الکریم میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، جو کائنات کا خالق ہے، میں اسی سے اپنا اجر مانگوں گا۔ اس لیے اجر میں کیسے کسی سے مانگ سکتا ہوں، اجر دنیا دے ہی کیسے سکتی ہے، دنیا کے پاس ہے ہی کیا جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اجر دیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں؟ عقل ہو تو انبیاء پر اعتراض نہ ہو، عقل ہو تو اولیاء پر اعتراض نہ ہو، عقل ہو تو پھر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی جائے، جس نے پیدا کیا اس کو یاد رکھا جائے، اس کے سامنے اکڑا نہ جائے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، اس کے سامنے تکبر اور غرور نہ کیا جائے۔ ویا قوم استغفروا، اے میری قوم رب سے معافی طلب کرو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں جب قومیں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش نہ بھیجی، نہایت شدید کیف نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانٹ کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں، اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ اور زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ ان کو عطا فرما دے گا، تو قوت اور اولاد دے گا۔ ایسے ہی جب آدمی ایمان لاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو استغفار کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے تو وہاں ایک شخص تھا، اس نے کہا حضرت میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، میرے پاس دولت بڑی ہے، میرے پاس دنیا بڑی ہے، لیکن کیا کروں، میں اتنا کچھ میں نے کمایا لیکن اس کو برتنے والا کوئی نہیں، تو مجھے کوئی ایسی چیز دیجئے، مجھے کوئی ایسا یعنی کوئی وظیفہ دیجئے، اللہ جل مجد کے مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو استغفار کیا کر، روز استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کر۔ اب اس شخص نے استغفار کرنا شروع کیا اور چند دنوں یا چند سالوں کے بعد جب وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو عرض کرنے لگا حضرت اللہ جل مجد الکریم نے مجھ پر بہت ساری کرم نوازی کی ہے، مجھ پر بہت ساری مہربانی فرمائی ہے اور مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ لوگو اللہ جل مجد الکریم سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ سے موسلا دھار بارشیں، وہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھیجے گا، پانی بھیجے گا، وجزدکم قوتا الی قوتن، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے آدمی کی قوت بڑھتی ہے، دینی قوت، دنیاوی قوت، جسمی قوت، سب قوتیں جو ہیں وہ استغفار کرنے سے بڑھتی ہیں۔ تو کہا میں نے تو تجھے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وظیفہ تھا وہ بتا دیا تھا اور اسی کے صدقے اللہ جل مجد الکریم نے تجھ پر کرم کیا۔ بلا تتولوا مجرمین، خبردار جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرنا، اللہ کے احکام کو نہ بھول جانا۔ اللہ جل مجد الکریم کو آج بھی یہ وظیفہ کارگر ہے، افسوس کہ آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ گئے۔ استغفار کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ دو وظیفے جو ہیں یہ بہت پیارے وظیفے ہیں، استغفار کا اور درود و سلام کا۔ استغفار کیجئے، اللہ جل مجد الکریم جو ہے اس کا قرب مل جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا سے دوری پیدا ہو جاتی ہے اور دین سے نزدیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور درود و سلام پڑھیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب مل جاتا ہے, آقا کریم کی رضا مل جاتی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نزدیکی مل جاتی ہے. تو جس پر رب بھی راضی ہو جائے, رب کا پیارا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے پھر. تو اس لیے آج بھی کہا یہ مجرم بن کر کہیں گناہ گاروں کی زندگی نہ گزارنا اور روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ نہ جانا. قالوا يا يهود, وہ بولے یہود, ما جئتنا بینۃ, اے یہود کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے. معاذ اللہ, عجیب بات ہے, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کرم نوازیاں کرتے ہیں, اتنے معجزات دکھاتے ہیں, لیکن ظالم کہتے ہیں جی کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ ان کو معجزات نظر ہی نہیں آتے, ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں جی کوئی دلیل نہیں ہے. پتہ نہیں کیسی دلیل مانگتے ہیں. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, ہم تیرے کہنے پر تو اپنے خداؤں کو چھوڑنے سے رہے, ہم تیرے کہنے پر تو ہم بتوں کی پوجا کرنے سے رہے, ہم نہیں مانیں گے, تیرے پاس کیا دلیل ہے. وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم تجھ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے نبی جو ہیں وہ تو دن رات معجزے دکھائیں, ان کی زندگی ہی ایک معجزہ ہوتی ہے, لیکن وہ ظالم کہتے ہیں ہم تمہارے کہنے پر باپ دادا کی باتیں نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کی بتوں کی معاذ اللہ پوجا کرنی نہیں چھوڑیں گے. ان نقول الا ترا کا باد الہتنا بسوء, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تم پر معاذ اللہ پکڑ پہنچی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کہتے تھے ہمارے بتوں کی تمہیں بد دعا لگ گئی ہے, یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا معاذ اللہ بہکی بہکی, تو یہ تم کیونکہ ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہو, ہمارے بت نے کسی نے تم پر یہ یعنی پکڑ کر دی ہے, تم ہمارے بت کی کسی پکڑ میں آ گئے ہو. معاذ اللہ, استغفر اللہ. قال انی اشہد اللہ, کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں. وشہدو, اور تم سب کو, تم سب بھی گواہ ہو جاؤ. انی بری مما تشرکون, میں اس سے بری ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو, میں یہ شرک سے بری ہوں. ظالم لوگ انبیاء کے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں کہ جی ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ہمارے بتوں نے پہنچا دی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو کہا میں اللہ کو بھی گواہ کرتا ہوں, تم بھی سب گواہ ہو جاؤ کہ اللہ جل مجد الکریم کے ساتھ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. من دونہ ہی, تم سب حقی دونی مل کر میرا برا چاہو, جمیعن سارے کے سارے کٹھے ہو جاؤ, تم اپنے بتوں کو بھی لاؤ اور تم بھی میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر لو. ثم لا تنظرون, اور مجھے مہلت نہ دینا. اگر تم چاہتے کہتے ہو کہ تمہارے بتوں کی یہ کارستانی ہے, مجھے یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو ایسا کرو تم بھی آ جاؤ, تمہارے بت بھی مل کر آ جائیں اور پھر مجھے مہلت نہ دو, جو کرنا چاہتے ہو کر لو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اپنے رب پر اور تمہارے رب پر, میں اسی رب پر بھروسہ کرتا ہوں, توکل کرتا ہوں. تم جو چاہتے ہو کر لو, ظلم و ستم کرنا چاہتے ہو کر لو, میں اپنے راستے سے باز نہیں آؤں گا. اب یہ ہے مومن مسلمان کا طریقہ کہ وہ دین کی بات اس لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ دشمنی پیدا ہو رہی ہے, وہ اس لیے پیچھے قدم نہیں ہٹا لیتا کہ جی لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو رہے ہیں. آج کل تو دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی حکمت عملی سے بھی کام لینا چاہیے, دنیا مخالف ہے, آج دین کا نام نہ لو, آج قرآن کا نام نہ لو, آج کیونکہ دنیا جو ہے وہ مخالف ہو گئی ہے, کسی حکمت عملی سے کام کرو. تو کہا نہیں, سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ, سارے کے سارے آ جاؤ اور جو چاہو کر لو, میں اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں وہی میرا رب ہے, تمہارا بھی وہی رب ہے. وما من دابۃ الا ہوا آخذ بناصیتہا, اور دنیا کی کوئی دنیا میں چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. ہر ایک کی پیشانی جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کے قبضہ قدرت میں ہے, دنیا و کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے. تو جب مالک وہ ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ان ربی الی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے, میرا رب اسی کو ملتا ہے جو صراط مستقیم پر چلتا ہے, میرے رب کی رحمتیں اسی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں کیوں گھبراؤں جب میرا رب میرے ساتھ ہے. ساری دنیا مخالف ہو جائے, ساری کائنات مخالف ہو جائے, جب رب ساتھ ہے تو پھر کسی کا خوف مجھے نہیں ہے, میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنے رب جل مجد الکریم پر ہی یعنی توکل کرتا ہوں، اور میرا رب سیدھی راہ پر چلنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أُبْلِغْتُكُمْ تو میں تمہیں پہنچا چکا، ما ارسلت بہ جس چیز کی ساتھ میں آیا تھا، میں نے تو جو مجھے حکم ہوا میں نے تم تک پہنچا دیا، اب تم عمل کرو تو تمہارا بھلا، نہ کرو تو تمہاری برائی ہوگی۔ ما ارسلت بہ علیکم جو میں تمہاری طرف لے کر آیا میں نے وہ حق ادا کر دیا، میں نے وہ تم تک بات پہنچا دی، اور اگر نہ مانو گے تو کیا ہوگا؟ ویستخلف ربی قوماً غیرکم اللہ تمہیں غرق کر کے نئی قوم لے آئے گا، نئے لوگ آ جائیں گے، ولا تدرونہ شیا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ کتنے اس دنیا سے بے حیا چلے گئے، کتنے بدتمیز چلے گئے، کتنے ظالم لوگ اس دنیا سے چلے گئے، رب کا کیا بگاڑ لیا؟ رب نئی قوم لے آتا ہے، وہ فرعون حامان نمرود شداد کدھر گئے؟ نہیں ہے، غرق کر دیے، نئے آ گئے۔ کہا اگر تم بھی نہیں اللہ کو مانو گے تم کو بھی غرق کر دیا جائے گا، تمہاری بجائے نئے آ جائیں گے۔ تم رب کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم اللہ کو کیا تکلیف دے سکتے ہو؟ اللہ کی بات مانو، نہیں مانو گے تو جیسے تمہارے باپ دادے چلے گئے ایسے تم بھی چلے جاؤ گے، جیسے آج ان کا نام و نشان نہیں تمہارا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک میرا رب ہر شے کا نگہبان ہے، ہر شے پر محافظ ہے، ہر شے پر نگہبان ہے۔ تو جب میرا رب ہر شے پر محافظ و نگہبان ہے تو پھر اللہ اگر تمہیں غرق کر کے نئی قوم لائے تو پھر تم رب کا کیا بگاڑ سکو گے؟ ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودن ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا ہماری طرف سے رحمت کرتے ہوئے، ہم نے یہ بہت کمال مہربانی کی، ہم نے یہ رحمت فرما دی کہ ہم نے ان لوگوں کو بخش دیا جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بچا لیا، ونجیناہم من عذاب غلیظ اور سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ وتلک عاد اور یہ ہے عاد، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی ہمت کو بتائیے، یہ قوم عاد کو بھی دیکھتے جائیے، قوم عاد کو بھی سنتے جائیے، جہادو بے آیات ربہم انہوں نے بھی اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ اصو رسولہ اور رسولوں کی نافرمانی کی تھی۔ قوم عاد بھی یعنی قوم عاد کے بارے میں آتا ہے، اتنی زبردست قوم تھی، اتنے اتنے زور والے لوگ تھے، پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں میں گھاڑے بنایا کرتے تھے۔ تو کہا یہ اتنے اتنے بڑے لوگ، اتنے اتنے جابر لوگ، اتنے اتنے طاقت والے لوگ جو تھے، اب ان کو بھی تو دیکھو نا، ان کی قبروں کو جا کر دیکھو۔ اللہ جل مجد الکریم حکم فرماتا ہے کہ اس کے آثار دیکھو، زمین میں چلو اور عبرت حاصل کرو۔ وہ پہاڑ آج لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر ان پہاڑوں کی گھاروں کو دیکھتے ہیں، بڑے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جن شخصوں نے اتنے اتنے بڑے پتھر کاٹ لیے، آج تو مشینیں ہیں، مشینیں کاٹ کر راستہ بنا رہی ہیں، ان راستوں سے کشادہ سڑکیں، ان راستوں سے، ان مکانوں سے کشادہ مکان پتھروں کو توڑ توڑ کر بناتے تھے، کہاں گئے وہ بنانے والے؟ اتنے اتنے بڑے یعنی وہ جو قلعے بنائے ہوئے تھے، اتنے اتنے بڑے محلات بنائے تھے، کہاں گئے وہ محلات کے کھنڈرات؟ تو آپ کو ملیں گے، وہ یعنی پہاڑوں میں بنائے ہوئے وہ خوبصورت گھر آج سارے قدیمہ میں تو آپ کو ملیں گے، لیکن بنانے والے کہاں گئے؟ کہا ان سے پوچھو، ان کے آثار دیکھو، ان کی قبریں دیکھو، انہوں نے بھی رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی رسولوں کی نافرمانی کی تھی، آج بھی یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ کہا یہ لوگ بھی اسی طریقے سے غرق ہوں گے جیسے وہ غرق ہوئے تھے، آج بھی یہ رسولوں کے احکام سے نافرمانی کرتے ہیں، رسولوں کے احکام سنتے ہیں، ہنس کر گزر جاتے ہیں، مذاق کر دیتے ہیں، جی یہ دین اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی یہ ابھی نمازوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دنیا ترقی کر گئی یہ ابھی عورتوں کو پردے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ ارے ہمارا سب کچھ پیچھے ہے، ہمارا آگے کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ پیچھے، یہ جس کو ترقی کہا جاتا ہے، یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور لے جانے کا ایک نام ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. کہا قوم عاد نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ہمارے رسولوں کی آیتوں کے ہمارے رسولوں کے منکر ہوئے, نافرمانی کی, وتبعوا امر کل جبار عنید اور ہر بڑے سرکش ہاتھ دھرم کے کہنے پر چلے. وقت کا فرعون جو کبھی تھا آج بھی وقت کے فرعون ہیں, آج بھی فرعون موجود ہیں, آج بھی لوگ انہی کے حکم پر چل رہے ہیں, اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال رہے ہیں. تو کہا اس وقت کے جو جبار تھے, جو بڑے ہٹ دھرم تھے, ان کی باتوں پر چلے, رسولوں کی باتوں کو نہیں ماننا. آج بھی دیکھیے کہ وقت کا ایک چودھری, وقت کا ایک یعنی لینڈ لارڈ اور زمانے کا ایک جو ہے بدماش, اس کی بات پر تو لوگ دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور اذان سننے کے بعد کوئی آدمی مسجد کی طرف منہ نہیں کرتا. امریکہ کہے تو سارے بادشاہ دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہیں, اور اللہ کا حکم آ جائے حی علی الصلاہ تو کسی بادشاہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. کتنے مسلمان بادشاہ ہیں جو صرف نماز کے ہی پابند ہیں, حالانکہ بادشاہوں پر تو نماز سے پہلے, نماز سے زیادہ اور بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. پوری قوم کے محافظ ہیں, پوری قوم کے بارے میں انہوں نے جواب دینا ہے, لیکن جبار اور انیب کی باتیں تو مانتے ہیں, فرعونوں کی باتیں تو مانتے ہیں, سرکشوں کی باتیں تو مانتے ہیں, اللہ رسول کی بات کو مذاق سمجھتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا کریں, یہ بڑا ہٹ دھرم ہے جی, بڑا منہ پھٹا ہے, اس سے بچنا چاہیے, جو کہتا کر گزرو, کہتا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, عزت بچانی چاہیے. ایسے لوگوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, وہ لوگ بھی رسول کی بات نہیں مانتے تھے, اللہ کی آیتیں نہیں مانتے تھے, لیکن وہ ہر جبار اور امیر یعنی ہٹ دھرم اور سرکش کی باتیں مانتے تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں سرکشوں کی باتوں کو مانتے ہیں, آج بھی جو اللہ رسول کے مخالف ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں, لیکن اللہ رسول کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. وہ اتبعوا فی ہذہ الدنیا اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنتاً لعنت و یوم القیامہ اور قیامت کے دن. یہ دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ رسول کی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, رسولوں کے احکام کو جھٹلایا اور دنیا کے بڑے سرکشوں کے پیچھے لگ گئے, کہا پوری دنیا میں ان پر لعنت برستی ہے اور قیامت کے دن پر الا سن لو ان آدم کفروا ربہم, کہ بے شک آد نے آد اپنے رب کے منکر ہو گئے, قوم آد اپنے رب کی منکر ہو گئی. الا بود الیاد قوم ہود قوم ہود, ارے دور ہوں آد اور ہود کی قوم یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, قوم آد جو تھی اس کے لیے بربادی ہے, دوری ہے اور برباد ہو گئے, غرق ہو گئے. آج نام تو ہے قوم آد کا, آج ان کے کھنڈرات تو ہیں, آج وہ پہاڑ جو ہے وہ دنیا کو پکار رہے ہیں, لوگوں آؤ دیکھو ان ظالموں اور جابروں کا انجام کیا ہوا تھا. لوگ آج بھی ٹکٹیں لے کر اتنے اتنے زیادہ کرائے خرید یعنی خرچ کر کے سواریاں کر کے وہاں پہنچتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, ان ایسے کھنڈرات کی تصویریں بناتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ خوش ہونے کی جگہ نہیں, وہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں, بے حیائی اور ہنسنے کھیلنے کی جگہ نہیں. وہاں جا کر تو رونا چاہیے کہ یہ لوگ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا. تو کہا ان لوگوں نے اللہ رسول کو جھٹلایا تو دوری ہے ان کے لیے اور دور ہو گئے وہ اللہ کی رحمت سے, دور چلے گئے وہ آقا کی رحمت سے, اور دور چلے گئے وہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے, دنیا پہ ان پر لعنت برسی اور آخرت تک ان پر لعنت ہی لعنت برستی رہے گی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو چھوڑا ان پر دنیا میں لعنت آخرت تک لعنت, وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف دیکھو ہم نے ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ, کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے, ہو انشاکم من الارض, اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, ایک مٹی بھجتی ہوئی مٹی گندی مٹی سے آدم کو پیدا کیا گیا. تو آج کیا ہے, بستا ہمارا تم فیا, اور اس نے تمہیں بسایا بھی دنیا سے, زمین سے پیدا کیا, دنیا پر تمہیں برتنا بھی دیا, دنیا میں تم رہ بھی رہے ہو. فاستغفروا, توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، سن توبو الیہ ہے، پھر اس کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش ہو کر توبہ استغفار کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا صلی ہو ایسا لے، قد کون تفینا مرجون قبل حاضہ، اس سے پہلے تو ہمیں بڑا ہونہار معلوم ہوتا تھا، تو بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اب تجھے کیا ہو گیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اب تو ہمیں باتیں کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو جس کو پوجا پوجتے ہیں ہم اس کو چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کر دیں۔ دیکھو ظالم، یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات کرتا ہے وہ معاذ اللہ یعنی عقل مند نہیں، کل تک تو عقل مندی کی باتیں کرتا تھا، ہم نے ہون ہر بچہ معلوم ہوتا تھا، آج تو کیسے باتیں کر رہا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا، اور بے شک ہمیں شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، الیہ مرید، ایک بڑا دھوکے ڈالنے والا شک ہے، ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے، ہمیں شک ہے کہ جس طرح تو بلا رہا ہے یہ بات سچی نہیں ہے۔ قال یا قومی، تو اللہ نے فرمایا، میری قوم، ارائی تم، بلا بتاؤ تو کیا تم دیکھتے ہو؟ ان کون تو الا بینت من ربی، کہ میں تو اگر اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتنی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی، فمن ینصرنی، پس کون میری مدد کرے گا، کون مجھے بچائے گا، من اللہ، اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں نافرمانی کری۔ دیکھو اللہ اکبر، انبیاء اکرام کا تقویٰ دیکھو، خوف خدا بندی دیکھو، ہم دن رات اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں انبیاء کس مقام پر ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اگر ہم نافرمانی کریں تو کون بچانے والا ہے؟ اللہ اکبر، ہم دن رات کہاں گزارتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ہماری نیتیں، ہمارے دل کی سوچیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں۔ اللہ رسول کے احکام کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ فما تزیدونی، تو مجھے غیر تقصیر، مجھے نقصان کے سوا کچھ بھی بڑھائے گا نہیں، میرا نقصان ہوگا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو مان لوں، میں اللہ جل مجد الکریم کے احکام پر عمل کروں۔ یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ، اے میری قوم، یہ اللہ کا ناکہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، فزوروہا، تو اسے چھوڑ دو، تاکل فی الارض اللہ، فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے، ولا تمسوہا بسوئن، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فیاخذکم عذاب قریب، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں ان قریب چھو لے گا۔ وہ اس کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر پیچھے تفصیل سے گزر چکا کہ اللہ جل مجد الکریم کے حکم سے انہیں موجزہ ملا کہ ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہاں سے ایک اونٹنی نکلی، نکلتے ہوئے بچے کو جنم دیا، اب وہ سارے کے سارے قبیلے والوں کو ایک اونٹنی جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، خود چل کر ہر گھر کے سامنے جاتی ہے، وہ اپنے گھر کے برتن جو ہے دودھ سے بھر لیتا ہے، وہ چلتی ہے تو اگلے گھر پہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھو رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ کچھ محنت کرنی پڑی، نہ کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے، گھر میں دودھ چل کر آتا ہے۔ لیکن منکروں کو کون سمجھائے؟ جو اللہ رسول کے منکر ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، ظالموں نے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک دن لوگ پانی پیتے، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی، تو کہا باری باندھ لو، جس دن وہ پانی پیٹ گی اس دن تمہیں یعنی وہ پانی نہیں پینے دے گی، سارے کا سارا پانی تالاب کا وہ پیتی تھی، اور اس کے بعد سارے کے سارے قبیلے والوں کو وہ جو تھی وہ پانی مہیا کر دودھ مہیا کرتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فاسروہا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو صالح علیہ السلام نے کہا اب اپنے گھر میں تین دن تک برت لو، تین دن تک اپنی زندگی گزار لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا، اب تم پر رب کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم کے نبیوں کے معجزوں کو مٹانا، نبیوں کے معجزوں کو ختم کرنا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، چونکہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، دیکھیے اونٹنیاں تو روز ذبح ہوتی ہیں، اونٹنیوں کے اوپر تو یعنی بوجھ لادا جاتا ہے، کتنے لوگ اونٹنیوں کو کھاتے ہیں، لیکن وہ اونٹنی جو ایک نبی کا معجزہ بن کر آئی، اگر اس کو قتل کیا گیا تو رب کا عذاب آ گیا۔ تین دن کے بعد ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی. تو وہ لوگ جو نبیوں کا وہ تو نام نہیں لیتے تھے, آج وہ لوگ جو نبیوں کا نام لیتے ہیں اور توحید کے نام پر نبیوں کے معجزات کو ختم کرنے کے در پہ ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی بیٹھے اس پہاڑ کو گرا دو, یہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اس مسجد کو شہید کر دو, یہاں اللہ کے نبی گزرے اس راستے کو بند کر دو. کتنی بڑی زیادتی ہے. اللہ جل مجد و کریم, وہ تو صالح علیہ السلام تھے, وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات, کتنے ظالم لوگ ہیں جو میرے آقا کے معجزات کو چن چن کر, نشانیوں کو چن چن کر مٹانے کے در پہ ہیں. یہاں سے آقا گزرے, خبردار یہاں سے گزرا نہ جائے, یہاں آقا بیٹھے, خبردار یہاں جایا نہ جائے. غار ثور پر نہیں جانے دیتے, غار حرا پر نہیں جانے دیتے, احد پر نہیں جانے دیتے, بدر پر نہیں جانے دیتے. ارے کیوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ ظالم چاہتے ہیں کہ قوم کو معجزات سے دور کر دیا جائے, اللہ کی ان نشانیوں سے دور کر دیا جائے. تو اس قوم پر عذاب آیا اس طریقے کے, ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی, کیونکہ کوئی ایسا نبی کا ماننے والا نہیں تھا جو ان کو آ کر جنگ کرتا. لیکن آج کیا ہے, جب ہم نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو مٹانا شروع کر دیا, تو ہم پر اللہ جل مجد الکریم نے کافروں کو, یہودیوں کو مسلط کر دیا, وہ ہم کو مٹانے کے در پہ ہو گئے. یہی بات ہے کہ جب مسلمان نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جب مسلمان, محسن بھی کر رہا تھا, دیکھیے نا یہ شیعہ لوگ ہر سال پیٹتے ہیں, کیوں پیٹتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت امام حسین کا یہ انتقام لینے والا کوئی نہیں تھا, تو اللہ نے کہا یہ میرے حسین کا انتقام ہے, خود ہی تم اپنے آپ کو چھڑیاں مارو, خود اپنے آپ کو زنجیریں مارو, خود سینے کو کوٹو, خود اپنے آپ کو زخمی کرو, خود قتل ہو جاؤ. تو آج چونکہ ہم نے انبیاء اکرام کے معجزات کو متانا شروع کیا, تو اللہ جل مجد و کریم نے کفر کو ہم پر مسلط کر دیا. آج کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو ہر جگہ مار رہا ہے اور مسلمان کو کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی. وہ کتنی کئی مرتبہ میں نے پیش کی کہ وہ محمد شاہ خارزم, وہ اتنا بہادر آدمی کہ جب بھاگنے لگا تو کسی نے کہا محمد شاہ خارزم تم کفر کے مقابلے میں بھاگ رہے ہو, کیوں کافروں سے بھاگ رہے ہو, تم تو بڑے بہادر تھو, بہادر ہو. تو محمد شاہ خارزم نے کہا تھا میں کیا کروں, میں بڑا ان سے لڑا ہوں, لیکن آج مجھے پہاڑیوں کے سروں پر رب کے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یا ایوہ الکافرا اقتل الفاجرا, اے کافر ان فاجروں کو قتل کر دو. یہ رب کا نام لے کر رب کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ نبی کا نام لے کر نبی کے احکام کی توہین کرتے ہیں, یہ قرآن کا نام لے کر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں, یہ نبی کی حدیث کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اس لیے ان فاجروں کو کافروں قتل کر دو. آج کفر جو ہے وہ اس فاجروں پر غالب آ رہا ہے. افسوس کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ جل مجد الکریم کے اس راستے کو چھوڑ دیا. تو ان لوگوں نے تو صرف ایک مرتبہ ایک اونٹنی کو ذبح کیا تھا, تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. میرے رب نے اگر وعدہ نہ کیا ہوتا کبھی, تو جو آج ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ساتھ کیا, کب کے ہم غرق ہو چکے. اور حقیقی طور پر تو اب وہ مسلمان تو غرق ہے, آج تو فاسق و فاجر ہیں, یہ یہودیوں کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں, کہا کہ تین دن تک برت لو, ذالک وعد غیر مکذوب, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ جھوٹا نہیں ہوگا. فلما جا امرنا, اور جب ہمارا حکم آیا, عذاب آیا, نجینا صالحا, ہم نے صالح کو, علیہ والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو, برحمت منا, اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی, ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب بڑی عزت والا ہے, بڑا قوی ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ, اور ظالموں کو ایک چنگھار نے آ لیا, ایک چیخ نکلی, اور سارے کے سارے کیا تھا, فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور صبح کو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. صبح ایسی چیخ نکلی, صالح علیہ السلام کی ساری قوم جو تھی وہ ساری کی ساری ایسے گر گئی اپنے گھٹنوں کے بل کہ پھر اس کے بعد اٹھ نہ سکی. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, ایسا کہ جیسا کبھی یہیں دنیا میں آئے ہی نہیں تھے, ایسے مٹ مٹا گئے کہ ان کا نام لینے والا بھی پیچھے کوئی نہ تھا. الا ان ثمود اكفروا, خبردار سن لو, سمود اپنے رب کے منکر ہو گئے تھے. کافرو ربہم اپنے رب کے منکر ہو گئے تھے. جو رب کا منکر ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے, وہ یہی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دنیا سے گزر جاتا ہے, دنیا کے ساتھ اور دنیا سے اپنی بدبختی کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جاتا ہے. آج ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے, ہم کیا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کر رہے ہیں, کیا اللہ جل مجد الکریم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. ہمیں بھی یہ پتا کرنا چاہیے کہ آج ہمارا راستہ کس طرف جا رہا ہے. اللہ وہ دل سمود, ارے لعنت ہو سمود پر, دوری ہو سمود پر کہ جس نے انبیاء اکرام کے احکام کو ٹال دیا, جس نے اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو ٹال دیا. تو ان لوگوں پر دوری ہو رحمت خداوندی سے دور, وہ جنت سے دور, وہ اللہ جل مجد الکریم کے کرم و فضل سے دور. تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جو رسولوں کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں, ان لوگوں پر اللہ رسول کی لعنت ہوتی ہے. دنیا آخرت میں ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس دنیا میں رکھے, تو اپنے احکام پر عمل کرتا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے احکام پر عمل کرتا رکھے, اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ پر ہماری آنکھیں بند ہوں, ہم دنیا میں بھی عزت سے اور آخرت میں بھی عزت سے رہیں. وما علی الا البلاغ المبین.